láska chýbaš, týždeň má 100 dní. Hádam tvoje krídla, lietať od očí. Dáš si skúšam na chodník, solo pre klavír. Prázdna rieka bez lodí, sám ťa nesklavím. Už chápem rozprávkových drakov, keď sú bez hlavy. Keď tu láska nie si, aj týždeň má 100 dní. Skús ma ešte vzkriesiť, rád sa narodím. Smutok skútov zazerá, vraj som zatknutý. Chýbaš viac než jazera, pieseň labutí. Už chápem vtákov, hnívákov,